Missä menkat? Mies marisee, mahlaa makoisaa, melkein melenaa. Maistuis meinaan mulle. Tytön tötsästä, taivaallista tavaraa, tumman puhuvaa, tamaran tihkua. Hilloa himoiten, hyvää hunajaista, haaroista hameväen, häpyharissaa maista.